Pita pita kwa ke kuna ni pawazimu Nini kia fili nina muona Kila mara kipita nyumbani kwa kukuele kea dukani Tula ya kea kijapani na umbola kekweli rani petua Kaulize wazazi wake Meme mpenda msichana angekubali tufunge ndoa Neta mtuma mshenga kaulize wazazi wake Meme mpenda msichana angekubali tufunge ndoa Pita kwa ke kuna nipa wazimu Nini weke ya pili nina muona Kila mara ke pita nyumbani kwa nguku Eleke ya dukani Tula ya ke ya kijapani na umbola ke kweli La nisetua Nita mtuma mshinga kaulize wazazi wake Mpenda msichana akikubali tufunge ndoa Nita mtuma mshinga kaulize wazazi wake Mpenda msichana akikubali tufunge ndoa Sana, nitaifanya nyumbani Majibu mazuri nikipata Majibu mazuri nikipata Nadhiri nilioweka Nitaitoa siku hiyo Hapo nitapokubaliwa Hapo nitapokubaliwa Shere kubwa sana Nitaifanya nyumbani Majibu mazuri Oh yeah.